سورة النساء درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين يكنن عكسان توفاهم الملائكة چوفات کئی دیلر پرشتے روح اہلی دینا پرشتے ظالمی انفسهم چ ظلم کون کی وی بخپلو زانو نماندے چ ظلمی کڑی وی بخپلو زانو نماندے قالو نوائی ورتدا پرشتے فی ما کنتم کمزے کی وی تاسو قالو نوائی دی کننا مستضعفین فی الارض امنگا کمزورے پزمکا کیم قالو نوائی ورتدا پرشتے علم تکن ارض اللہ واسعا حیا نواز مکد اللہ فراحا پتو حاجر فیہا چی جرت کڑیوی تاسو پدے کے فولا اکا ندغ کسان چی دیم مأواہم جہنم زید واپس سید دید جہنم وساعت مسویرا او بد سید واپس سید جہنم. احکام ذکر کیدل د فار درائی نو سلورم حکم ذکر شو اجتناب عن القتل المؤمن چې ځان بچ کئ ځان وساتئ د قتلولو د مؤمن نه. او پنځم حکم ذکر شو تحقیق من اسلم. نو په دې آیات کریمه کې زجر او زورنه هغه چاته ورکئ سوک چې سره د قدرت لرلو نه د الله فلاره کې هجرت نه کوي. کله چې مؤمنانو د مکې نه هجرت وکړو مدینې ته نو په مکه کې څه خلک پاتې شو نو د هغې دپاره الله تبارک وتعالی حکم فرمایي چې کوم خلک قدرت لرونکي دي طاقت لرونکي دي او دی سره د طاقت او د قدرت لرلو نه د الله فلار کې هجرت و نکو نو ځان سره ظلم او زیاتی وکو نو تی تر هغې پورې انتظار کړي هجرت نه کوي چې د مرګ پرښتې ورته راشي. او کله چې د مرګ پرښتې راشي نو د مرګ پرښتې به تی تپوس بیا کوي چې تاسو ولې د الله فلاره کې هجرت نه کوو. نو دی بخپل اوجت پیش کی چې مونږ کمزور یو نو پرښتې به ورته ووایي چې تاسو ته ولې پته نشته چې د الله تبارک وتعالی ځمکه چې کوم دی دا فراح وا چې تاسو په دې کې هجرت کړې وې او وتلې وې. دا هغه وخت دی کله چې مسلمانانو د مکې نه هجرت وکړو او مدینې ته او بیا د هغې نه پس چې کله مکه فتح شوه او علاقه ټوله د مسلمانانو په لاس کې او په اختیار کې راله نو تر دغه وخته پورې هجرت فرض و په خلکو باندې. او د دې نه پس هجرت دپاره موږ هغه وجه انشاءالله راتلونکي آیات کې به بیانو چې په کوم حالت کې او علما کرام د هجرت لپاره څه شرطونه دي چې هغه پکار دي چې هغه شرطونو د لاندې بیا هجرت ته ضرورت راځي نو بیا په هغه حالت کې به هجرت کوي. او بعضې داسې حالات دي چې په هغې کې هجرت فرض نه دی. نو د دې وجه نه دا هغه وخت و چې کله هجرت فرض و چې پکار و چې تاسو وتلې وې نو فرمایي ان الذین یقیناً هغه کسان توفاهم الملائکة چې چې وفات کوي دی لره فرشتې روح اهلي د دینه فرشتې ظالمی انفسهم چې ظلم یې کړی وي په خپلو نفسونو باندې په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي د پار د خپلو ځانونو ځان سره یې ظلم کړی قالو نو وایي به دی ورته فی ما کنتم کم ځای کې وایي تاسو قالو نو وایي به دی کنا مستضعفین فی الارض او مونږه کمزورې ګڼلې شوې په ځمکه کې مونږ کمزوري وو د دې کمزوروالي د وجې نه مونږه هجرت نه وکړې قالو نو دا پرشتي به ورته وایي الم تکن ارض الله واسعه آیا نو ځمکه د الله فراحه که تاسو په یو ځای کې کمزوري وایي او په هغه ځای کې د الله تبارک وتعالی د دین خدمت تاسو په آزاده نه شو کولی نو بر ځای ته به تللي وایي د الله دین خدمت پکړی او په بل ځای کې او دا خبره ده چې کم ځای کې د دین کار نه کیږي نو په کار دي چې سړی بر ځای ته لاړ شي او بل ځای کې د الله تبارک وتعالی د دین خدمت وکړي کیدی شي دې ځای کې تا د الله تبارک وتعالی د دین خدمت کوو ته چا نه پرې خو دی دی نو دا نه ده چې بس توجیت پیش کی چیره اوس زما خبره څوک نه مني او زه چې حقه خبره کوم نو خلک واپس زما دپاره تکلیف او سبب جوړیږي یاره بس ته زه به غلی کینم نه چې دې ځای کې خلک ستا خبره نه مني او ته د الله تبارک وتعالی د دین حق بیان کوي او الته تاسو حق بیان تا او د قران درس او تدریس تا او د الله د دین خدمت کولو ته نه پرېږدي د الله زمکه پراخه ده بل ځای ولاړ شه الته به الله تبارک وتعالی تعالی د دغه خدمت مقدر کی او د دې خدمت په دین کې د دې میوه او د دې نتیجه بدای شي چې الته به خلق تاسو رہی دې خبرې ته تیار شي او د توحید مسله به ومني د الله د کتاب مسله به ومني د الله د دین مسله به ومني نو زمکه پراخه نه و چې تاسو په کې هجرت کړی وي تلې وي په دې کې اولائک دغه کسان چې دي مأواهم جهنم زید دی د جهنم زجر او زورنا چې سره د قدرت لرونکو لرلو نه ته ځان ته کمزور وای چې زه دلته کار نشم کولی او ځان په کمزور ګڼي ها او وای چې یاره نور خلک زورور دی د دې په مخ کې زه دې ځای کار نشم کولی نو په کارو چې بل ځای ته تللی وي او کدا کار دی ونکو نو د داسې خلکو د پاره زورونه څه ده فاولائک مأواهم جهنم دغه کسان چې دي ځای د واپسۍ د دې جهنم وساءت مصیرا او بد ځای د واپسۍ دا جهنم الا المستضعفین من الرجال مگر کمزورې د سړونه و النساء او د ښځونه والولدان او د ماشومانونه لا یستطیعون حیلة چې طاقت نه لري د چل ولا يهتدون سبيلا او نو مومي دي لار د تلو یعنی په دې آیات کریمه کې هغه کمزور خلق چې د جسم د وجې نه یو خو وایي چې زه کمزور یم ما خلق مسلې ته نه پرېږدي د هغې خو ذکر وشو چې موږ کمزوري و ګڼلې شوي په ځمکه کې موږ چا مسلې ته نه پرېښودېدو په موږ خلق زورور وو نو د هغې د پاره حکم وشو چې آیا ځمکه د الله فراحه نه وه چې دې ځای ته کمزورې وې نو بل ځای ته به تللی وې د الله د دین خدمت په دې کړی وو نو دلته اوس کمزوروالی هغه بیانوي چې د صحت طرف نه سړي ته کمزوروالی دی دارنګې ګډ دی ړوند دی شل دی الا المستضعفین من الرجال مگر هغه کمزوري د سړونه والنساء او د ښځونه والولدان او د ماشومانونه لا یستطیعون حیلة چې طاقت نه لري د چل یعنی د خلاصېدو نه خو ورله څه چل ورځي نه ورته لار معلومه ده ولا یهتدون سبیلا او نه مومي دي لار نه ورته لار د سفر کولو معلومه ده نو که چېرې داسې خلک دار حرب کې چې دار کفر دی په هغې کې پاتې شي نو په داسې خلکو د هجرت کولو ملامتیا نشته حیله دوه قسمه ده یو حیله دا ده چې ته دشمن ته چل جوړی او یو داو او تدبیر وته جوړی چې زه به دا پا په عمله کې دی بس څنګه زه په خپل غریف کې او په خپل عمله کې راولم دا هیله چې کوم دی جایزه ده دویم قسم هیله ده چې هغه د شریعت کې یو سیز حرام دی او هغه ته د حلالولو کوشش کوي راغی نو دا هیله دا چې کوم دی حرامه ده اصحاب السبت چې د خیالي پرس د مایانو ښکار پې بندو چې هغې هیلې جوړې کړې او هغه ډنډوکي جوړ کړ هغې ته لارې جوړې کړې د خیالي پرس چې به میان هغې ډنډوکو ته راغلل نو دوی به هغه لارې بندې کړې نو د اتوار پرس به لړل او میان به یې ونیول وایي مونږ خو ښکار د خیالي پرس نه دی کړی نو چل یې جوړ کړو نو چل د وجې نه د هیلې د وجې نه الله پاک ته څه جوړ کړو شادوګان یې والله د ځوانانو نه جوړ کړو د مشران نه یې والله خنزیران جوړ کړو ولې چې هیلې جوړې کړې وې هیله دومره ناکاره سیز دی چې یو سړی به کوي سودو او نوم به وله بل څه کېدي ویره پیدا منافع نو تا ته پته ده چې پیدا منافع هغه په څه کې حلاله ده خو په هغه لین دین کې چې د هغې اسلام اجازت ورکوي او ته د سود دپاره لارې ګورې طلاق پهیې ورکړي او بیا به دی د هغې دپاره لارې لټوي چې یاره ښځه مې د لاس نه ونیځي نو طلاق ته یې ولې ورکول هغې دپاره هیلې ولې بیا جوړې هیلو ته ضرورت نشته نو دغې هیلې چې کوم دی چې جایز شی پې ته بیا ناجایز کوي او ناجایز شی پې جایز کوي دا هیله چې کوم دی په اسلام کې نشته دا هر یو کار چې په هیلو باندې خلک روا کوي یاره وایي مونږ خو الله را مدد کوو چې کله قبر لړ شو مونږ خو بابا ته نه دي ویلي چې یاره مونږه بابا ته د الله نسبت کړی دی مونږ خو هلته چې لړ شو هم الله را مدد کوو وته الله را مدد کوي خو تا ته پته ده چې دغه ځای ته څه دپاره ځي دې ځای ته ته د دې دپاره دی چې دې ځای الله په دې ځای نظر دی او که دې ځای ته زه رانه شم نو زما سوال نه قبلیږي نو دا الله تبارک وتعالی علم دی چې کوم دی هغه په یو ځای باندې خاص کړو او په خپل کور کې چې کوم دی ساجد دی چې د بل په در کې غواړم په خپل کور کې هم کینار دی رب زما زما ساجد دی چې زه ګرځم درګاونو پسې ځان له هیلې ګورې دا هیله د شرک دا کفر دی چې څوک دا هیلې جوړی زی او زه خو الله را مدد کوم او دا الله در آمدت کولو سره زه خو صرف دید د دې لپاره مونږ ځو چې په دې د الله نظر دی و په دې د الله نظر چې دی نو په تا معنی نشته سو د الله نظر دی د هغې دپاره خاص کو او د بل چا دپاره د الله نظر دی بند کو د ځان دپاره دی د الله نظر بند کو د الله خدایی وړه کول یو خاص ځای سره تعلق لرل د الله الله تبارک وتعالی خو داسې ذات دی چې په کائناتو کې داسې یو سیز نشته که شپه ده او که روز ده او که دریاب دی او که آسمانونه دي او که د مور په خیټه کې دن نه بچی چې سا اخلي الله تبارک وتعالی ولا بندوبست اوله کړی دی نو ته خو لا دنیا ته نه وی راغلی چې ستا بندوبست ستا د مور په خیټه کې الله تبارک وتعالی څنګه کړی خو داسې خبردار ذات دی نو ته چې اوس دنیا ته رالی او هیلې جوړای نو دا نمونه هیلې جوړول وی مونږه د الله ذکر او اذکار کوو د الله ذکر او اذکار کوي خو د هغې دپاره ته د ځان نه وله هیت ورکې او لږ کجوره ډوکي راړې په درستخان باندې وغوړی وایي په دې لا اله وایې او خلک په لا اله شروع کړي نو وایي مونږ خو ګوره دی وایي هلکه دا ته کومه هیله جوړای ته دا طریقه د نبی علیه السلام وه چې نبی علیه السلام په دې طریقه باندې خلکو ته ویلي چې ذکر کوي ذکر خو ورځ شپه کوه څلیرویشت ګنټې کوه نبی علیه السلام متعلق راضي وایي داسې وخت په نو چې الله تبارک وتعالی به هغه نه یادو په هر حالت کې به الله تبارک وتعالی یادو چې حمام ته ځي مونږ ته یې طریقه خولی ده که نه دی خولی دا د الله یادول دي چې کله حمام ته ځې چې الله ستا په نوم سره او ستا سره پناه غواړم دې حمام کې دننه کړه پیر ای سړی دی او که پیری ښځه ده ځکه چې زه به اوس بربنډېږم استنجا به کوم زه به لامبم زه به څه کوم او چې راوزي غفرانک او وای چې الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني الحمد لله چې ما نه دې ضرر غسیزونه لري اما منتا نبی علیہ السلام داسې حالت کو د کېده با د الله ذکر ک پاسې ده با د الله ذکر کروټای به خړل د الله ذکر ک سفر به کو د الله ذکر ک پس ولای بس ورې دو د الله ذکر ک جمعات تراتلې دواګانی ک د جمعات نوځي دواګانی ک بازار ته زی دواګانی دارنګ ک پلار زی داغه د پاره خیال ساتل نبی علیہ السلام طریقې دی چې په کومه طریقه باندې پلار چلی دللی که کلی ته دن نکی دلی دواگانی دی که پس پر چر تزی دواگانی دی هر حالت کی ذکر و اذکار دی داده تا چاویلی چه تا چکم دی ذکر دی او وقت پار خاص کا او راوڑا گیتای که دا پا دی طریقه بانی نبی علیہ السلام ویلی دی سلیریش گنٹے ذکر کو دا اللہ تبارک و تعالی چودکی گم ذکرو کا او چې بده کې کې د ماسختن موز د امامتای سره وکا او د سار موز د امامتای سره وکا الله دل ټول شپه په عبادت کې لګي او اراده وکړه کو دوه رکعات الله چرته پاسې دی اته رکعات الله سلور رکعات الله او کني د ماسختن د موز پسې ګنټې نیمه پس نیمه ګنټه پس دی ویتر کول ور سره وکړه دوه سلور رکعات کای دوه رکعات کای ځان له شپه په عبادت کې وګرځوا نو د دې وجه نه هیله چې کم نه دغه هیله چې سړې په د شریعت یو ناجائز کار جائز کوي او جائز پہ ناجائز کوي دا هیلې چې کوم دی په اسلام کې نشته په اولای کدا کسان چې دی عسى الله قریب د چ الله ان يعفو عنهم چې عفو کې دینا وکانا الله عفوا غفورا الله دې افکون کې بخون کې دغه کسان چې کمزوري دي دغه د پاره الله تبارک وتعالى باورته بخانو کې الله تبارک وتعالى بخون کې دی ومن یهاجر فی سبیل الله هغه څوک چې هجرت کوي په دین د الله کې په لار د الله تعالی کې یجد فی الارض مراغما کثیرا او بمومی په ځمکه کې غنیمتونه ډیر وسعا او پراختیا ومن یخرج من بیتی هغه څوک چې وزي د خپل کور نه مهاجرا هجرت کوونکی لله د الله تا یعنی د الله دین تا ورسولی او پیغمبر د الله تعالی تا د پیغمبر د الله تعالی د پاره ثم یدرکه الموت بیا راگیر کی دلر مرگ عمومی دلر مرگ فقط وقع اجرون تحقیق ثابت شو اجر ددو علی الله په الله تعالی باندې وکان الله غفور الرحیم دی الله بهون کې رحم کون کې شپغم حکم ترغیب الی الهجره بینځه احکام ذکر شو او دا شپغم حکم دی ترغیب د پاره د هجرت شپغم حکم ترغیب د پاره د سو د پاره د هجرت نو پدی کی فرمایو پدی آیات کری او من یهاجر فی سبیل الله سوک چه هجرت کی پدین د الله تعالی کی یجد فی الارض مراغما کثیرا او بمومی پس مکه کی غنیمتونه ډیر وسعا او پراختیا بعض زړی وای چې یاره ز د خپل ملک نه د دین د پاره هجرت کوما نو دو تری ملک او دارنگی تجارت او دا سیزونه برا نپاتی شی اللہ تبارک و تعالی وی کچری تا خالص تا اللہ دی دین دا پار اجرت کو نو اللہ تبارک و تعالی سکا غنیمتو نا دیر دی آبدال مال در کی اللہ تبارک و تعالی سر پراختیا دیر دا تالب غٹ کور در کی دا غصر دا سکا میده دا دی وجه نا کله چې مسلمانان د مکې نه مدینه ته هجرت کو نو په دغه وخت کې چې کوم دی هجرت فرض و او کله چې مکه پته خوشه لکه څنګه چې موږ مخکې آیات کې وې نو علاقه د مسلمانانو شوه بیا هجرت ته ضرورت نو علما شپخ خبرې د هجرت دلته ذکر کوي چې په کومو حالاتو کې هجرت اغا ضروری دی او په کوم حالاتو کې نه دی یو دا چا چې په کوپر مجبوره کولی او په کوفر یې ته مجبوره کولی چې د کوفر کار ستا د لاس نه او ستا د پیل نه او ستا د جبې نه هغه وشي او ته قادر وې په هجرت باندې نو په کار دی چې ته هجرتو کې دا فرض دی په دې وخت کې په تا باندې چې ته د خپل اسلام او دارنګ د خپلې عقیدې حفاظت او ساتي دویم خپل اسلام دې بچ کول شو خو حکومت غیر اسلامی و. نو اسلامی زیت د هجرت ضرورت ته خو پرز نه دی. دا دویمه وجه ده. دریمه وجه دین ته خطره نه وه خو مال او نفس ته خطره وه. ستا مال او ستا نفس چې کم دی هغې ته د بل د لاسه د نقصان را رسیدو خطره وه. نو بیا په داسې حالت کې مال او ځان به بچ کی داسې حالت کې تامانې فرض د هجرت کول. سلورم مال او دین کې کافران کار نه ساتي او ملک ته کافرانو دی او پیسله علماو ته سپارلې ده چې علما د دین هغه د مسلمانانو پیسلې کوي. نو اختیار دې تعالی را په داسې وخت کې که هجرت کوي او که هجرت نه کوي. پنځمه وجه د دین علماو ته بدې ردې خلکو ویلې په یو ملک کې. بدعات او رسومات په هغه ملک کې شرکیات کیدل او خلکو دې ته بد نه وي او کوم علماو چې د دې خدمت کو او حق دینې خلکو ته بیانو. یو خو علما دي چې دین خرڅوي که نه، یو علما دي چې د الله تبارک وتعالی د حق دین خدمت کوي او علماو ته چا بدې ردې ویلې او بدعات او رسومات او شرکیات په ملک کې رواج و، نو داسې وخت کې هجرت چې کوم دی پکار دی چې سړی هجرت وکړي. نو دا څو وجه دي چې د دې د وجې نه بعضې حالت کې ته هجرت هغه رخصت دی تا ته او بعضې حالاتو کې چې کوم دی نو تا ته رخصت نشته. نو دا هغه څو وجې وي چې په دې کې هغه مونږه ذکر کړي. نو فرمایي ومن یخرج من بیتی، هغه څوک چې وزي د خپل کور نه مهاجرا الی الله و رسوله، هجرت کوونکي د پاره د الله او د رسول، ثم یدرکه الموت، بیا راګیر کیدل را مرګ، یعنی مرګ پیرا راشي، فقد وقع اجره، نو تحقیق ثابت شو اجر د علی الله په الله تعالی باندې. اوسو یو سړی د هجرت لپاره نیت کړی دی او روان دی په لاره کې وفات شو. نو دغه سړی اگر چې د هجرت ځای ته نه دی رسېدلی خو د هجرت چې کم ثوابونه دي الله تبارک وتعالی وایي د هغې اجر نه به محرومه نه شي، ستا اجر ثابت شه په الله تعالی باندې. وکان الله غفور الرحیمه، د الله بهونکې رحم کوونکې، الله به در ته هر څه معاف کړي، هغه بهونکې دی او رحم به در باندې وکړي که د هغه دپاره تا خپل مال خپل جان قربان کو او دا هغه د پاره د هجرتو کو، الله تبارک وتعالی وایي د اجر نه به محرومه نه شي. ان الذين یقیننا کسان توفاهم الملائکه، چې روح اهلی د دین پرشتې فوت کوي وفات کوي دی لره فرشتې، ظالمی انفسهم، چې ظلم کړي دي په خپلو ځانونو باندې، قالو نو وایي به دا پرشتې، فیما کنتم، کم ځای کې وایي تاسو، قالو نو وایي دي، کنا مستضعفین فی الارض، اومنګه کمزوري ګڼلې شوې په ځمکه کې، نور خلق زمنګ نه طاقتورو، مونږ کمزوري، قالو نو وایي به دي، الم تکن ارض الله واسعه، یا نو ځمکه د الله فراخه، فتهاجروا فیها، چې تاسو هجرت کړی وي په دې کې، فاولئک، نو دغه کسان چې دي، مأواهم جهنم، ځای د واپسې د دې د جهنم، وساءت مصیرا، او بد ځای د واپسې دا جهنم، الا المستضعفین من الرجال، مگر هغه کمزوري د یعنی ضعیفان چې د بدن د طرف نه ورته کمزوري ده، الا المستضعفین، مگر هغه کمزوري من الرجال، د سړو نه چې هغې د بدن د طرف نه ورته اجازت بدن نه ورکوي، والنساء، او ښځې، والولدان، او ماشومان، لا یستطیعون حیلتن، چې طاقت نه لري د چل یعنی د خلاصېدو، ولا یهتدون سبیلا، او نه مومي دي لار، نه ورته لار معلومی، فاولئک، دغه کسان چې دي، عسى الله، قریب ده چې الله تعالی ان یعفو عنهم، چې عفو کړي د دینه، وکان الله عفوا غفورا، دی الله عفو کوونکې بخونکې، ومن یهاجر فی سبیل الله، هغه څوک چې هجرت وکړي په دین د الله تعالی کې په لاره د الله تعالی کې، یجد فی الارض مراغما کثیرا، او بمومي په ځمکه کې غنیمتونه ډیر، وسعا، او پراختیا، ومن يخرج من بيتي غسوك جوزي دخل كور مهاجرا الى الله هجرت كون كي د بار د الله د دين ورسولي او د بار د پیغمبر د الله تعالى ثم يدركه الموت بيراغير كي دلر مرگ فقد وقع اجرون تحقيق ثابت شو اجر د على الله اي الله تعالى ماني وكان الله او دي الله تعالى غفور الرحيم بهن كي رحم كون كي.